پمن سوری تورا ور بلک ور میں گنا طالب جان جنگ میدان تدروم او غازی زوان جنگ میدان تدروم پمن سوری تورا ور بلک ور میں گنا طالب جان جنگ میدان تدروم او غازی زوان جنگ میدان تدروم شہید منصور انتقام اخلا طالب جان جنگ میدان تدروم شہید منصور انتقام اخلا طالب جان جنگ میدان تدروم دخ پل رہبر پلارا کے دکا دامونا طالب جانا جنگ میدان تدروم او غازی زوانا جنگ میدان تدروم پمن سوری تورا ور مرکڑا ور گنا طالب جانا جنگ میدان تدروم او غازی زوانا جنگ میدان تدروم بیا منصوری غزا شورو دا غازی زوانا جنگ میدان تدروم بیا منصوری غزا شورو دا طالب جانا جنگ میدان تدروم زندی چم دکڑا پو دخمن وکڑا بریدونا غازی زمانا جنگ میدان تدروم منصوری تورا ور ملکڑا ور میگونا طالب جانا جنگ میدان تدروم او غازی زوانا جنگ میدان تدروم پوپا کلا بندی تو کرکڑا غازی زوانا جنگ میدان تدروم پوپا کلا بندی تو کرکڑا غازی زوانا جنگ میدان تدروم خدای باد اوکڑی پو ارز کے نصرتوں غازی زوانا جنگ میدان تدروم منصوری تورا ور مرکڑا ور میگونا طالب جانا جنگ میدان تدروم او غازی زوانا جنگ میدان تدروم غربی دخمن دٹنگے نا دے غازی زوانا جنگ میدان تدروم غربی دخمن دٹنگے نا دے غازی زوانا جنگ میدان تدروم ہم گوڈا گیا نو درتا پریخی میدانو نا غازی زوانا جنگ میدان تدروم ہم گوڈا گیا نو درتا پریخی میدانو نا غازی زوانا جنگ میدان تدروم منصوری تورا ور ملکڑا ور میگونا طالب جانا جنگ میدان تدروم او غازی زوانا جنگ میدان تدروم ازید فتح و اذان کی غازی زوانا جنگ میدان تدروم ہر زیدہ فتح و اذان کی غازی زوانا جنگ میدان تدروم زی پو زی را پی امارس پیل بی را گونا غازی زوانا جنگ میدان تا دروما زی پو زی را پی امارس پیل بی را گونا طالب جانا جنگ میدان تا دروما او غازی زوانا جنگ میدان تا دروما پا منصوری تو را ورم باد کراور می گونا طالب جانا جنگ میدان تا دروما او غازی زوانا جنگ میدان تا دروما ملنگ جان هم در سارا بوزا غازی زوانا جنگ میدان تا دروما ملنگ جان هم در سارا بوزا غازی زوانا جنگ میدان تا دروما چه در تاوائی او کابی جانا شیرون غازی زوانا جنگ میدان تا دروما چه در تاوائی او کابی جانا شیرون غازی زوانا جنگ میدان تا دروما پا منصوری تو را ورم باز کلوار می گونا طالب جانا جنگ میدان تا دروما او غازی زوانا جنگ میدان تا دروما او طالب جانا جنگ میدان تا دروما او غازی زوانا جنگ میدان تا دروما